Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Dem af jer, der har fulgt os igennem årene, ved efterhånden, hvad vi står for. Vi har altid været og vil altid være de store fortalere for computergrafik og overflødige special effects. Vi havde dukkefilm, praktiske effekter og alt, hvad der er lavet før 2010. Og i særdeleshed alt, hvorom der kan bruges ord som klassiker og nostalgi. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som sædvanlig Kasper Christoffer og Niels. God aften, de her. God aften. Er det bare mig, eller føles det, som om vi har gjort det her før? Nej. Ja, det er lidt déjà vu. Déjà vu. Ja, lidt. Nå. Ja, déjà vu. Jeg tror, det er kun nogen af jer, har det. Jeg synes, det virker helt nyt. Der virker, der er noget pluttet over det, Morten. Ja, noget pluttet, ja. Der er lidt noget pluttet over det. Ja. Ja. Nå, Niels. Du har fået lov til at vælge film. Ja. Det her. Hvad har vi set? Vi har set en lille norsk dukkefilm, der hedder Bjergkøbing Grand Prix. Og de fleste af os har nok, jeg tror, vi har set den sammen, set den alle 44. Og jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde et resumé af den i 2 sekunder. Men den handler jo om en lille by, Flugtløber, som hedder Bjergkøbing på dansk, hvor man følger den cykelsmeden Theodor Fælgen og hans 2 gode venner og medarbejdere, optimisten Sofus Gundersen og pessimisten Ludvig. Deres mange fantastiske oplevelser med konstruktionen af den unikke Il Tempo Gigante, for ikke at tale om det utroligt tempofyldte racerløb, som har været en oplevelse for familie og generationer. Jeg sidder lige og læser bagsiden på DVD-coveret, fordi den fanger den faktisk meget godt. Oplever derfor filmens mange nye og gamle kvaliteter i selskab med Sheikh Ben Reddick Fyfazan og hans livvagt og privatchauffør Emanuel Desperado, Rudolf Blodstrupmose og hans synske medhjælper Myrsil Bjergsprække, plus alle de andre skønne afkrustfigurer. Og det er jo en film, at man, ja, altså, det, man føler sig hjemme i den verden der. Og alle de der mærkelige navne der, som ikke er blevet mindre mærkelige, at blive oversat til dansk og norsk. Nej, det må man sige. Jeg er lidt i tvivl om, hvornår jeg så den her sidst. Jeg har set den en milliard gange som barn. Ej, måske ikke helt, men tæt på. Og så tror jeg, at den er blevet sendt igen, måske over DR for en 10-15 år siden, eller sådan et eller andet, hvor jeg har set den igen. Men det var rigtig sjovt at se den igen, fordi hold det fast. Jeg havde glemt rigtig meget af den, men det var fedt. Det var som om, man lige fuldstændig var tilbage i stemningen. Jeg ved ikke mere, hvor lang tid det er siden, I har set den sidst. Det var også enormt lang tid siden, jeg har set. Og skal man meget af så den, det var egentlig, hvor meget ens fantasi har udfyldt de huller, der egentlig er i både historien, men også i udførelsen. Ikke? Altså, der er mange af scenerne, hvor, især til sidst også, hvor man ser noget publikum, hvor de ikke har ansigter, ikke? Men ja. De der dukker, for det er bare sådan nogle, tydeligvis bare sådan nogle dukker, de er sat ind, og man kan se, okay, der har de måske lige haft lidt travlt. Og selve animationen er jo også sådan ret kantet, og ikke sådan særlig livagtig egentlig. Men de her fantastiske stemmer, og fantastiske sådan, hvad hedder det, mannerisms, jeg ved ikke, hvad man kalder det, hvad hedder det, sådan måder at opføre sig på, de har, giver de her karakterer liv. Men jeg var virkelig overrasket over, hvor primitiv den faktisk er, også der, hvor de kører op ad bjerget. Det er ikke særlig godt lavet, men dengang var bare, det er slet ikke noget, jeg kan huske. Altså, det er min fantasi bare fuldstændig, altså, sådan er det jo med al god nostalgi, altså, det er bare blevet fuldstændig fyldt ud, og så er det bare blevet, så er det forsvundet fuldstændig fra min hukommelse, det her med, at det var så simpelt lavet, som det egentlig var. Så jeg er jo egentlig overrasket over, hvor simpelt det var lavet, da jeg så den igen. Der er mange ting faktisk, også hvis man ser på dukkerne. En ting, jeg lagde mærke til, var, at deres hænder ikke bevæger sig, at de har en fast modsat hvis man ser nyere stop motion, meget af de her claymation-agtige ting med Chicken Run og des lige, hvor man ser at deres fingre bevæger sig, deres fjer bevæger sig, og så her var de meget, altså det var jo bare en dukke, som de bevægede armene op og ned og hovedet fra side til side, og så bevægede munden og øjnene sig, men ellers så bevægede den sig ikke, og det var meget simpelt, men det er jo fuldstændig lige meget. Altså, det betyder ingenting, fordi historien er så fantastisk, og man lever sig så meget ind i det. Altså, jeg sad og så den med mine 2 børn. Jeg har 1 på 2 og 1 på 5. Og de var fuldstændig væk. Den yngste, hun plejer at gå maks. Et minut, så er hun på vej over at lave noget andet. Der gik 20 minutter, før hun rørte sig. Og jeg synes, det er fuldstændig vildt, at en film så simpel som den her, når det de er vant til er dum tegnefilm på Ramazan og hvad ellers der er. Jeg synes, det er fedt, at sådan noget her stadigvæk kan fange, og at det er så fuldstændig ligegyldigt, hvor simpelt den er lavet, fordi at, ja. Mm. Men det er også bare veludført. Altså de bevægelser, helt de så har, de er veltimede og med et godt manuskript i baggrunden, så at ens fantasi hjælper det ligesom på vej. Det er ikke sådan, at det virker statisk. Det virker meget levende, selvom det er stift. På en eller anden måde virker det, jeg ved ikke om man kan sige overdrevet, at det hele er sådan lidt overdrevet, sådan at det giver mere mening, når han falder over et eller andet. Så altså, jamen det ved jeg ikke. Men nej, det virker netop ikke statisk. Men jeg tror også, det er det, vi snakkede om. Altså, jeg er faktisk glad for, at du siger det der, Morten, at dine egne børn, de nød den så meget, fordi vi snakkede om herhjemme, at børn i dag ville synes, det var virkelig kedeligt, fordi den går enormt langsomt, ikke? Og det er meget sådan fokus på miljøet og de her skæve karakterer, og der er sådan rigtig meget for voksne her i også. Der er rigtig mange sådan rigtig meget. små kommentarer til voksne, ikke? Det der med ham der læser digte op, for eksempel, hvor de så vil overveje, at han skal have kunstnerstøtte i 3 år, eller staten. Altså, der er sådan nogle fine små hak i tuden til velfærdsstaten, som Norge jo i høj grad også er, som jeg synes var rigtig fint. Så det glæder mig da i hvert fald, at de kan finde en glæde i den. Jeg lagde også mærke til noget, når man så ser den igen, og man så ser den i den her meget, meget flotte HD-restauration, Så kan du se nogle gange, det ved jeg ikke, om I lader mærke det, men nogle gange så kan man se, at der lige har været en finger på græsplænen, eller på jorden, eller sådan. Mm. Fordi man kan se, at den her stop-motion-teknik, så kan man lige se, at en plant har rykket sig, eller man kan se, at der har været en finger på græsplænen. Det synes jeg også var ret fascinerende at se. Det lader jeg faktisk ikke mærke til. Men jeg synes bare, det er en del af charmen. Jeg synes, det er fedt. Men det er jo også det her med, altså det snakker vi også om herhjemme, at det er jo det her med, at det er en helt anden tradition at lave film ud fra i Norge, eller det er meget mere gakket, ikke? Det er meget mere gakket univers. Det starter jo allerede der i starten, hvor vi får det der sigtekorn på kameraet, ikke? Og så får vi at vide, at han er en kanonfotograf, ikke? Så hele det der gakket, sådan nærmest steampunk-agtige univers til tider, ikke? Hvor dyr og mennesker også bare lever sammen, som om det var det mest naturlige i hele verden. Altså, det er jo ikke sådan, man laver det i Danmark. Der vil man have lavet noget helt andet, ikke? Altså, der er det jo ikke helt til gakket. Vi havde selvfølgelig sådan noget som Magnus Tormus og sådan noget. Men ikke helt så gakket alligevel, synes jeg ikke. Cirkeline, ja. Ja, jo, det er selvfølgelig også rimelig gakket. Det er selvfølgelig den der 60'er. Vi har også Bennys badekar også. Den er det er også noget gakket, kan man sige. Det er rigtigt nok. Det kan godt være, jeg må tage det i mig igen. Så jeg tror ikke, det er en selvfølgelig, at det er gakket, bare fordi det er norsk. Nej, det er rigtigt. Men det er meget gakket univers, det her. Det er ret opfindsomt univers. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide den her mekanik. Tanker, mekanik, logik, der er i universet. Mm. Ja, på den måde er den meget steampunk, som du sagde. Altså, den minder, jeg ved ikke, hvad den minder om, men det er rigtig fedt, det du siger netop med, at han er opfinder, han laver alt muligt. Altså, igen, det er bare en naturlig del af historien, at jamen, alt, hvad han laver, måden man skal op og hente et brev i postkassen, er ved at hejse sig op, og jamen, det hele er bare... Alt har sin egen logik på en eller anden måde. Ja. Og selv det, der virker absurd, det accepterer, man accepterer den logik, som filmen den skaber på en eller anden måde. Også det der kasseapparat, han skal over og trykke på nogle knapper og sætte noget i gang for at hejse en antenne og sådan noget. Det er klart, så kender han lige den rigtige kombination for at gøre den ting. Ja, men det er en fantastisk start, og så der, hvor han trykker på knapperne, så får du sådan et, nærmest sådan en, på soundtracket får du sådan en dun-dun-dun-lyd også. Så den der start er fuldstændig fantastisk der, hvor man ser, hvordan dagligdagen starter op i den lille op ved cykelsmeden. Altså det synes jeg, det er helt magisk. Men jeg kommer til at tænke på meget, det er meget sådan Pedersen og Findus. Har I nogensinde læst dem? Jeps. De bøger. Dem læser jeg cirka hver anden dag. Det mindede mig meget om det univers. Ja. Hvor det også er en opfinder, og så er det så en kat, han bor sammen med. Det er så ikke den her, de her to. Hvad er han? Jeg ved ikke, hvad Sofus er for en type dyr, faktisk. Han, det må være en fugl, eller? Han er en fugl, eller nej. En eller anden art af fugle, ikke? Det minder også meget om Walter og Trofast, Wallace & Gromit. Ja, det er rigtigt. Og så også hele den der stemning. Det, stemningen jo i Wallace & Gromit, og stemningen i rigtig mange af de der, Miyazaki-tegnfilm. Altså, hvor man sådan set ser filmene, og sådan kommer ind i den der stemning, i den der verden. Altså, nu tænker jeg, ser på min nabo Totoro. Mm. Altså, at man kommer ind i det der univers, der man bliver sådan stille og roligt, og Totoro er jo også en utrolig stille film, men det er jo stadigvæk en film, at man man er fuldstændig opslugt af. Altså, jeg kunne forestille mig, at mindre børn måske også kunne være opslugt af den. Det jeg tror ikke helt, at den rammer ved siden af, eller? Den tog jeg med min knægt for et halvt års tid siden, og den var sgu lidt for uhyggelig for ham, på grund af spøgelserne. Ja, det kunne jeg så godt forestille mig, at der er det der i den. Altså. Men det er jo så også det, at det kan man så også sige med de her Caprino-film her, at selve det design på figurerne, ja, kunne måske også være lidt uhyggeligt for nogen. Altså, de er jo lidt det måde, de er designet på. Altså, hvis man tænker på, at det er jo samme person, der også har lavet Karius og Baktus. De er lidt uhyggelige, ikke? Altså, ja. Der er de der store isblå øjne der, som bare stiger og stiger og stiger. Ja. Det er lidt freaky. Men netop de der karakterer, de er også rigtig meget med til at fange en ind, synes jeg. De er sådan lidt karikerede. Altså, vi har, som du sagde i introen, at vi har optimisten, og vi har pessimisten. Vi har sådan, ja, to modsætninger, der er nemme at forstå, og så har vi Theodor Fælgen i midten af de to, og de prøver at hjælpe ham på hver deres måde. Ikke? Det fungerer mega godt, det lille trekløver. Ja, og det synes jeg, du er ret i. Det er også det der med, at det ligesom alle tre ting skal være til stede, før det kan lykkes, det her, de sætter sig. Hvor, ikke? Man må ikke være alt for optimist, man må ikke være alt for pessimistisk. Så man skal have den her mediering ind imellem. Ikke? Man skal tro på projektet, men man skal heller ikke være fantast, vel? Altså, så det synes jeg faktisk er en god pointe. Jeg er også glad for, at du... Altså, jeg synes da helt sikkert også godt, man kan sammenligne det med Toto, som også har det her fuldstændig fantastisk univers. Og altså, jeg håber da, at børn i dag vil elske den som Toto, fordi det er en af mine yndlingsbørnefilm. Måske den, og så E.T. er en af mine yndlingsbørnefilm nogensinde. Hvis man snakker generelt om Miyazakis film, så han har lavet rigtig mange film, der er rigtig gode til børn, og Kiki's Delivery Service har jeg set en del gange med mine børn, og den synes jeg nok er mere fantastisk end de gør. Men, ja, men, okay, den har jeg så ikke set. Det er klart en af mine favorit. Den er på listen også. Men også en anden film, som minder rigtig meget om den her, er faktisk Castle in the Sky. Ja. Laputa. Den, hvor den også har hele det her steampunk feel, hvor at vi har de her nærmest flyvende fæstninger. At det er sådan helt normalt, at de har de her store fly, hvor de flyver rundt og bor i, og møder ham drengen, som også er opfinder. Og, men har de en kattebus? Nej, der er... Altså, nej. Det er fællestræk. Det er ved det film her, det er jo, at de taler ikke ned til børn. Det er lige så meget film til voksne, ja, som det er til børn. Ikke? Altså, lige de er sjovt. På samme niveau som børnene. Det er ikke nogen, der sådan står sådan, og nærmest at børnene faktisk godt kan gennemskue og se, at det, ja, det er ikke nogen, der egentlig... Der vil os nå egentlig, de vil bare sådan set bare sælge et produkt. Altså, den her film har jeg nu på hjertet, og det har Miyazaki-film også, og det har Valder Trofast også. Altså. Men det fede ved sådan nogle film er netop, at de er skrevet og lavet af folk, der ved, hvilke knapper man skal trykke på, både hos børn og voksne. Ja. Hvor mod man ser andre, altså tag en eller anden Madagaskar, eller en eller anden dum pingvinfilm, ikke også? Altså, de er jo ganske sjove, ikke også? Men de er jo ikke charmerende og tidsløse på samme måde. Nej. Fordi de lavede nogen, som gerne vil tjene penge. Det vil dem her nok også gerne, men altså, de vil gerne lave en god film. Det er ikke så tydeligt i hvert fald. Nej, og de ved, hvad der er godt for børn. Ja, de ved også godt, hvordan man kan udfordre børn lidt også. Altså. Ja. Sådan at det ikke bare er, hvad her det, pusse-nusse. Altså, der er jo noget i, ligesom du siger med, at min nabo Totoro, at den måske er lidt for mørk. Og her der er jo så også mange ting i, altså for eksempel det der, at de bliver jo udsat for fare. Det er jo ikke bare sådan, de går stille og roligt igennem filmen hele tiden. Altså, der er jo fare, at der kommer ud, at de, ligesom i de ældre Disney-tegnfilm, altså i Snehvide, hvis man går helt tilbage til den, altså det er jo også, de har jo altid været meget mørke, hvor det virker meget mere, det virker lidt mere kalkuleret i dag, altså. Selv sådan en som Mads og Mikkel og i Totoro blev man også tvunget til at tage stilling til døden, og det er jo et svært emne for børn, ikke? Men, ja. Men jeg tror også, altså jeg tror, I er fat i noget, for jeg tror, det du siger, at man ikke taler ned til børn, det er også det her med, at det her univers giver jo ikke nødvendigvis mere mening for os, end det giver for børn. Altså det er ikke sådan, vi ved normalt, hvordan et univers fungerer, men det ved vi ikke her, fordi her er der nogle andre regler. Men altså, så børnene er sådan set på samme vilkår, som vi er. Okay, der er en dansende fugl, der danser mavedans. Okay, fair nok. Men så samtidig med det, så er der en masse ting for voksne, ikke? Og på den måde minder den jo også meget om en Pixar-film, ikke? Der er også det her med, at der er det her metasprog, ikke? I starten, der snakker de om, at filmen bliver nærmest filmet i starten, og der bliver kommenteret på, at filmen bliver filmet. Og der er sådan flere steder, hvor man bryder den fjerde mur, ikke? Og der er det der, jeg sagde før med digteren, ikke? Og der er sådan forskellige ting, der sådan... også den der måde, fjernsynet er på, ikke? Fjernsynet er også sådan en kommentar på, hvordan fjernsynet sikkert var på den her tid, den der lidt hysteriske, overgivet måde, som værterne og programmerne er på. Som det sådan set stadigvæk er. Ja, ja, men på den måde er der både noget for børn og voksne, ikke? Ligesom de gode pixer. Ja. Der film, ikke? Et lag for voksne og et for børn. Og det er ikke sådan at det ene lag skygger for det andet lag, så at sige. Altså, de eksisterer sådan set begge to fint sammen og faktisk bidrager. Så filmen er som et løg. Ligesom livet. Hvem er det, der starter det med livet? Er som et løg. Shrek. Det er Shrek. Det er Shrek, ja. Det er rigtigt, ja. Jamen, de lægger jo ud med at tale om, hvad er det gode liv. De lægger ud med at tale om og omkring hvor lidt penge Theodor Fælgen han tjener i det her erhverv. Og så til sidst så siger sådan fortælleren, men de har det nu meget godt alligevel, ikke? Altså det her med at hvad skal der til for at have et godt liv, og så bliver den sådan lidt nationalromantisk også der, ikke? Altså. Ja ja, helt sikkert. Altså jeg havde jo dengang jeg var barn, der havde jeg lyst til at bo deroppe. Jeg synes simpelthen, det var så fedt det der med at de boede. Altså det var så langt deroppe, og så boede de der på toppen, og så var der bare masser af tech deroppe, ikke? Ja, det hedder det, kaldte det jo ikke dengang, men altså der. Der var masser af sci-fi tech deroppe, ikke? Og så de var ud til at hygge sig deroppe, ikke? Altså det var jo den der lille familie, ikke? Så spiser de slik og hygger sig og ser fjernsyn, ikke? Og altså det er jo den der, at det er en meget stille og rolig film, ikke? Men man kunne godt have, jeg kunne sagtens genkende noget i den i hvert fald, også dengang jeg var barn. Det er jo en film, som er som har været lidt undervejs. Den startede jo som en mængde kortfilm, lavet til tv, som desværre ikke gik så godt. Eller desværre, som heldigvis ikke gik så godt, kan man sige. Og det endte ud med, at de blev skrottet, og Caprino fik så ideen fra hans søn, går rygterne, om at lave de her sketches om til en film. Det er lavet på baggrund af en... tegneserie må det være, eller en historie af en, kan I huske, hvad han hedder? Kjell August. Ja, lige præcis. I baggrund af nogle af hans historier blev lavet de her sketches, og de blev så skrevet sammen til den her hele film, som er den, vi har set i dag, eller set til i dag. Men det var også noget med, at kunne jeg se på ekstra materialet, at det først, så de jo havde lavet det som sådan en tv-serie, men det kunne de bare ikke rigtig få, altså det ville Norges fjernsyn ville ikke købe den i sidste ende alligevel, de arbejdede på det i lang tid. Og de havde arbejdet virkelig hårdt på det, det var en stor satsning for dem, ikke? Og de havde udviklet alle figurerne og havde alt klar og havde lavet optagelser og så videre, ikke? Og så tabte de det hele på gulvet i sidste øjeblik, og tænkte, jamen, de har brugt halvanden år på at lave den der 20-minutters special der. Det er også derfor, at figurerne er så gakke, det er jo derfor, at guerillaen er med, og alle de her figurer er med, ikke? Og Sofus var en lidt anden figur i det her første univers, men byen var ligesom skabt, og det her tv-program var skabt og sådan noget. Så man kan godt mærke sådan, at der er en større, et stort univers bagved det, ikke? Og det er jo så, fordi de egentlig har lavet rigtig meget arbejde her inden filmen om at lave det her univers, og det så er blevet brugt. Det er nok noget af det, man kan fornemme. Det er nok noget af det, man kan fornemme, når man ser den, at det er noget af det, der gør, at det virker så godt, og det er så svært nogle gange at sætte fingeren på, hvorfor er det, at det her univers, det bare... Altså, hvorfor er det så fængende? Hvorfor virker det så dybt? Men det er nok, fordi det netop har været igennem en lang udviklingsproces, og det har egentlig altså, en forhistorie. Der er mange forhistorier, som ligger og gemmer sig i de her figurer, ikke, på en eller anden måde. Og det synes jeg kommer til udtryk. Og det er jo meget sjovt at se, ikke? Fordi historien er jo sindssygt simpel. Altså, der sker jo ingenting. Vi møder dem oppe i toppen. Så tager Sofus ned og taber et papir, så kommer Aladdin Oil op og siger, at vi vil betale, så laver de bilen, så kører de, så er den færdig. Altså. Men hvad er det for noget, det her med, at det her med den her blanding af det meget, meget norske, og så det her meget, meget steampunk-agtige, og så det her italiensk racerbil-agtige noget? Er der noget med, at nogle af ham, det der Caprino-film, er noget med, at de har noget italiensk et eller andet? Er der nogen, der ved det? For jeg ikke rigtig kunne finde ud af det. Han er jo vist, jeg ved ikke om han er, eller om det var hans forældre, der er italiensk afstamning. Ja, okay. Det var noget med enten, jeg tror det var hans far, der fandt en norsk kvinde. Og det er sådan det var, ja, det siger de noget om. Ja, og det, man kan jo godt se, at altså, det er jo den der fascination for Ferrari-bilen, tænker jeg, og det der Le Mans-løb, det er bare sådan... Ja, var det ikke en Lamborghini der med? Hvad siger du? Var det ikke en Lamborghini, der med? Er en Lamborghini, der med? Det tror jeg. Jeg tror, de får deres egne navne. Gør de ikke det? De får ligesom deres egen... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, fordi de er så fede, de biler. Altså, det er også det, man kan se, at de er lavet med kærlighed. Hver evig eneste af de biler, der er med i de løb, det er virkelig nogle fede, fede biler. Og det... I stedet for, at man sådan har lavet nogle sådan lidt kedelige biler, sådan at Il Tempo Gigante, den virkelig står frem. Nej, så alle bilerne er fede. Il Tempo Gigante er bare så fed, at den overstråler dem alligevel. Altså, Il Tempo Gigante er sådan lidt den ultimative bil for mig. Altså, det, jeg synes faktisk, den slår Knight Rider, den slår Tumbleren, den slår dem alle sammen, slår 89 Batman, Batmans bil. Altså, den slår alle de der fede filmbiler. Den er bare så fed. Det er jo den gamle kamp igen. Det er jo den strømlinede Mac mod den gakkede analog PC, eller hvad man vil. Ikke? Altså, det er den der sådan lidt analog bil imod den meget digitale. Det er jo en sindssyg bil. Det der med, han har et dørhåndtag inde i bilen til, som jeg ikke rigtig ved, om han kobler ud med, eller hvad han gør. Og så har han det der... Der var han forklarer, at det ene speedometer kører op, og så når det ikke kan mere, så tager det andet over. Ja, det er genialt. Og der kunne jeg ikke lade være at tænke på, at det er lidt ligesom i Spinal Tap, Disco til 11. Ja. Fordi det er sådan lidt, hvorfor har du ikke bare lavet 10 højere Disco til 11? Ja. Og det er sådan lidt, jeg sidder og tænker, hvorfor har de ikke bare lavet det der speedometer lidt længere, så de bare kunne nøjes med et? Nej, der er to, det han lige kunne finde. Der er to. Og det er lidt det er lidt gakket, ikke? Det synes jeg, det er mega fedt. Jamen det hele er jo også det med, at han har tre forskellige blodtyper på siden af bilen, hvis nu de kommer til at køre nogen ned. Ja, og det her med, at speederen, det er også det sidste, fordi de bare lige skal have det sidste skub, så speederen, den går igennem gulvet. Ja! Det er så fedt. Altså det der med, det er det der, at de skal ikke? Fordi det der med, du er på 10, hvor skal du gå hen? Hvor skal du gå hen? Der er ikke nogen steder, du kan gå hen. Jo, du kan så. Du kan lige trykke speederen igennem gulvet, så kan du gå lidt længere. Det med speederen reagerede min knægt faktisk på. Han vendte sig bare om og kiggede på mig. Den gik igennem gulvet. Og det fungerer stadig, så det er godt at høre. Jamen fuldstændig. Det hele, også der hvor at asfalten, den krøller. Hvor at, det kunne jeg også huske. Jeg var stadigvæk lige så glad for at se den nu, som jeg var for 30 år siden. Hvornår nu jeg så den første gang. Jeg synes, det er fantastisk. Men er nogen, der kan forklare mig en ting. Altså, dengang jeg var barn, der var jeg sikker på, at Sofus var en hund. Altså, Sofus er meget... Han er meget metroseksuel, på en eller anden måde. Ja, er han ikke det med de der lange øjenvipper og sådan noget? Androgyn er nok han over meget tid på. Ja, ja, jeg tror, det bliver lagt op til, at han er en hankønsfugl. Ja, det er der jo, fordi han er jo meget interesseret i hende der hundkønsfuglen. Om to hundkønsfugle. Det sjove er jo sådan set, at han er indtalt af en kvinde i Danmark i hvert fald. Ja, det er han også i Norge. Hvad sagde du? I Danmark er det ved at slet ikke med lige med Norge, men altså i Danmark er han jo indtalt af Vigga Bro, Sofus. Ja. Men det er han også i Norge, så jeg ved ikke. Men det er jo ligesom Bart Simpson er jo også en pige, ikke? Så det kan jo godt fungere. Ja. Det er også måske altså den der kvikhed, som Sofus har, den der sådan kvikhed, det er også sådan lidt feminin på en eller anden måde. Jamen det hele, altså også det med, at han virker meget mere fornuftig og velfunderet og... Jeg ved ikke. Altså, Sofus er også en lille smule ufornuftigt. Han har jo ikke nogen tilbageholdenhed. Det er også det der sådan lidt impulsstyret? Når han får en idé, ikke, så skal den bare udføres, og så går han efter det 100% uden tanke for konsekvenserne. Han er meget impulsstyret, synes jeg faktisk. Men det er jo ham, der er skyld i, at det hele det bliver ender godt. Jamen, det er lige så meget han er som duer. Ja. Det er lige så meget Ludvigs skyld, at det ender godt, vil jeg sige. Men hvis Sofus ikke havde været nede med det der, den tegning... Og... Så har det været en endnu kortere film. Jeg vil sige, nu har vi snakket meget om Sofie. Jeg synes faktisk, Ludvig er min yndlingsfigur i den her film. Jeg synes, han er så virkelig på en eller anden måde. Han transcenderer næsten hele filmen og bliver til en rigtig skuespiller, fordi han har godt nok... Altså, ham kan man huske meget godt. Det var ham, jeg næsten kunne huske bedst for den her film. Ikke? Mm. Fungerer godt, det der med, han går og vender blomster, og han er sådan, han er sådan en venlig, nærmest sådan buddhistisk sjæl, ikke? Der ikke har skadet nogen i verden, vel? Og så blev det skamklippet af en plæneklipper. Stakkels dyr. Og jeg kan ikke da være med at tænke sådan lidt på, at der er lidt Cowardly Lion over ham, Wizard of Oz. Nå, ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt, men den Cowardly Lion har alligevel lidt mere raw, end han har måske... Men på den anden side, så kan man sige, at Sofus, han er jo ham, der redder hele dagen. Han træder også i karakter. Ja, og det er simpelthen så smukt, at han kommer med til sidst, og han bliver skiftet ud i bilen, og han så får lov til at... Det er sådan, det er, så bare... det er ham, der finder ud af, hvad der er galt. Ja. Det er faktisk ham, der redder det hele, jo. Altså. Ja. Det luner, altså det der med, når Theodor, når Theodor Felien, han sådan lige, når han sådan lige klapper, når han lige klapper Ludvig, sådan, når han gør det godt der, åh, det var godt. Altså, det er sådan, det luner helt ind i sjælen, de der scener der. Ja. Jamen, han er fuldstændig fantastisk, altså... Han fungerer bare godt. Men jeg synes at også, skurken her i er ret godt. Jeg synes, alle figurerne her i er gode. Altså, jeg sad og tænkte på, da jeg så den igen, at lyden til den her film, også især i de sidste scener, der hvor de har den der chase-sekvens, den her kæmpe store race til sidst, altså lyden, den giver så meget. Det er så, altså, lyd, det er fandme godt mixet, den her film. Altså, fordi lyden giver så meget. Altså, fordi der er så lidt bevægelse, som der er i figurerne nogle gange, ikke? Så er det lyden, der skal give dig hele illusionen om, at det her, det sker i virkeligheden, ikke? Mm. Og det gør den bare så godt, og stemmerne er så gode. Altså, jeg så den så med dansk tale, fordi ja, vi kunne ikke overveje at se den anden, fordi det er ligesom den, der sidder et side i det ene, som kommer til. Jeg kan ikke gå tilbage nu, når jeg har set den med dansk mange gange. Nej, det er jo ligesom at se de gamle Disney-klassikere, som man også har set en milliard gange på dansk. Ikke? Det kan man ikke. Men det kunne være sjovt nok at se den på norsk på et tidspunkt, bare for at høre, hvordan... Men jeg kan huske, da jeg købte Junglebogen på DVD, eller Blu-ray, det må næsten være DVD, prøvede jeg at se den med engelsk tale, og det kunne jeg slet ikke. Det var simpelthen, den rammer ikke ind i hjertet på samme måde som... Men vi snakkede også om det der, altså det der med, det der, hvad er det for noget med dyr som mennesker på tegnefilm og animation? Hvorfor er det altid er dyr, der bliver brugt? Hvorfor er det de her fabler, de altid bliver brugt i animationer? Jamen, det er vel et eller andet med, at de forskellige dyr, de repræsenterer en eller anden psykologisk egenskab. Ja. Sådan var det oprindeligt, og det var også dengang man talte om mennesketyper, om man kunne være pykniker, eller man kunne være det modsatte. Altså, det var det der, nazisterne gik så meget op i, om man kunne se på folk, om de var dumme, eller om de var langskaller og kortskaller. Ja, hvad hedder fysiognomi hedder videnskaben, hvis ikke, altså... Okay. Hvor man sådan i gamle tider, der begyndte man også at sammenligne mennesker med forskellige... Ham der, han er sådan lidt hesteagtig, og det betyder, at han har de egenskaber. Det er ligesom og det var sådan noget, det var, Jessica Biel. Det gik ret meget igen i litteraturen. Ja, jeg altså, tror, det Animal Farm også, ikke? Altså, jo. Mm. Ja, men det er bare sjovt, at det er altid det her. Men det er selvfølgelig også overfor børn, at det jo, tænker jeg, at det er jo godt. Fordi det er så tydelig en kommunikation, ikke? Du kan jo tydeligt... vise, hvad en figur er for noget, og hvad han ikke er for noget ved at lave ham til et eller andet dyr. Men det ligger jo også, det ligger jo meget dybt i børn, ikke? For det er jo helt tilbage fra Grimms og H.C. Andersens eventyr, at der er det jo helt normalt, at vi har mennesker, der interagerer med dyr. Altså, det er jo noget, der ligger meget dybt i dem. Jeg tror, vi ser det som mere underligt, end de gør. Jeg synes altså stadig, det var mærkeligt, da jeg så det igen, det der med Sofus, hende der, han kalder hende en lækker bisken, eller hvad er det, han kalder hende der fugl, der danser med diamanten i navlen. Jeg kan ikke lade være at tænke på, når jeg så ser det igen sådan med voksne øjne, er hun hans elsker? Er hun ham der oliesjækkens elsker? Nej, jamen det er rigtigt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad er deres forhold, og er han villig til at give slip på hende, og hvor bliver den konflikt? Ja, ja, den kommer. Den kommer, altså han kommer efter, når filmen er over. Ja. Så kommer han og hugger. Du kan bare se Meet the Feebles, så kan du se konflikten. Så tager han en stor maskingevær til sidst. Så... Ja. Det kan godt være, men det, jeg tænker så lidt, fordi hun er jo meget sådan sexet. Og han er tydeligvis sådan fascineret af hendes krop og den måde, hun bevæger sig på. Ja. Det er så fedt, den scene, hvor han står med hovedet ind i telten, og så bagdelen, den vugger til hendes dans. Ja, og så den der fjer på numsen, den nærmest bliver sådan en hund, der lover med halen, ikke? Så, eller en ereget. Ja, det bliver næsten ereget, ikke? Altså, det tænker jeg også på. Altså, vi kan jo ikke helt komme ud om, at hvad her det, vores allesammen yndlingsinstruktør, George Lucas, han har hugget noget for det raceløb hen i slutningen. Men man kunne måske også tænke sig, at han har lånt lidt fra den her til hvad her det, Return of the Jedi. At Princess Leia i det der slavekostyme, at det måske næsten er lånt herfra, altså. Altså, det er rigtigt nok, altså, episode 1, det starter vi jo om, dengang vi snakker med episode 1, har virkelig mange elementer fra, bare den måde, vi sådan ser de forskellige teams på, og vi ser, hvordan de forskellige teams kører, det er så mere i episode 1, end det er her, men altså, hvordan de ser de forskellige teams, hvordan de kører deres biler på forskellige måder, og de er alle sammen karakterer, ikke? Alle sammen har karakterer, der er forskellige for hinanden, ikke? Og der er også det her med, at der er en, der har startproblemer, fuldstændig ligesom i episode 1, ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, hvor han også lige, hvor han ikke kan starte, og så lige pludselig ryger den en motor af, eller sådan noget eller andet. Og det er fuldstændig, ligesom de her startproblemer i starten, også med El Tempo Gigante. Der ligger et klip på YouTube, hvor man kan se det sådan scene for scene, hvor mange ligheder der er mellem det racer i episode 1, og så Bjergkøben Grand Prix, og det er virkelig bemærkelsesværdigt. Okay. Men det der, vi snakkede om før også med animationen, ikke? Altså jeg synes jo faktisk, at også øjnene også tit er med til at vise ret mange følelser, ikke? Der hvor Sofus sidder på scooteren, der viser øjnene, hvor nervøs han egentlig er for at køre stærkt, ikke? Altså, eller han er i hvert fald sådan... Ja, øjenbrynene, tror jeg, de vipper måske. Ja. Men øjnene er sådan helt spærret op. Og der er også på et tidspunkt, hvor Ludvig står og tisser, hvor han bare ser, hvor han bare kan se, han får sådan... udtryk i ansigtet. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Det er de der små ting, der virkelig gør dem levende, synes jeg. Ja. De her figurer. Der er et sådan plotmæssigt paradoks i den, fordi vi startede med at sige, at det gode liv, eller jeg snakkede om det der med, at det er fint nok at være fattig på toppen af bjerget, men det er det jo så ikke rigtigt alligevel, fordi at Theodor, fælgen, genial opfinder, han brænder jo inde med det her, ikke? Og så når han ser, at Blodstrup Mose har hugget hans opfindelse i fjernsynet, så vækker det de der følelser til live, og så ser man ham, hvordan han sidder og kan ikke sove om natten. Han sidder og spiller det her fantastiske Bent Fabricius musik på mundharmonika om natten, alene. Og Ludvig og Sofus, de kigger ud. Øj, han er ked af det. Han ville også gerne... Det er så rørende en scene, der var han siger. Det er en meget rørende scene. Nu er han ked. Nu er Theodor ked af det. Men det er drømmen om mere, ikke? Det er drømmen om mere end det der stille liv. Det er drømmen om at kunne udløse sit potentiale. Jeg tror ikke, det er drømmen om mere. Jeg tror, det er drømmen om anerkendelse for det, han har lavet. Men jeg tror ikke, han drømmer om at komme ind til byen og væk fra toppen af bjerget. Jeg tror bare, at han på en eller anden måde bliver ked af den motor, som alle siger, at Blodstrup Mose selv har lavet, og er skyldig, at han er nummer et. At han får kredit for den, når det indtil er noget, Theodor har lavet. Jeg tror ikke, han vil ind til byen og være stor racerkører selv. Ja, det ved jeg ikke. Det er lidt uenig. Jeg tror, at han har den der. Jeg tror, han har det der menneskelige drive om at kunne sådan se, hvad ens skills, de egentlig kan drives til ude i den store verden. Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Altså, det er et paradoks. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det egentlig er, fordi han er jo en meget introvert mand, ham her Theodor. Vi får jo aldrig rigtig at vide, hvad han egentlig går og føler, ud over hans handlinger. Så vi får jo ikke at vide, hvad han egentlig tænker om det her. Hvad er det egentlig? Føler han sig forrådt, eller har han bare lyst til at komme lidt væk? Eller hvad er det? Hvad er det egentlig, der driver ham til at bygge den her bil, ikke? Der er jo en eller anden stolthed i det. Ja, der er sådan en stolthed i, at han skal fandme vise dem. Han skal vise de moderne mennesker, storbymenneskerne, dem her ude i bygderne, de kan også noget. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Men det er rigtigt, der er sådan en sjov dynamik i det der, fordi han er jo ikke tilfreds med det der lille liv helt alligevel. Der er jo en konflikt på en eller anden måde. Jeg synes også, Blodstrupsmose er en fantastisk skurk. Ja, det er enig. Han ser bare ondt ud. Ja. Han ser ondt ud, og der hvor han sidder og ser fjernsyn, så sidder han der og ryger cigar, ikke? Og han har alle sine trofæer i baggrunden, ikke? Så man sådan virkelig kan se, hvor selvglad han er, ikke? Altså, det er også det der med at få straffet. Det er sådan lidt, der er lidt dansk over den. Ja, der er lidt jantelov over den. Du skal fandme ikke tro, du er noget, bare fordi du har været i praktik et sted, og så hugget en opfindelse. Nej. Men altså også det der med hårdmod står for fald, ikke? Han er jo enormt enorm arrogant, ikke? Jeg elsker også den her, hvor han siger, time will show. Men jeg synes, det er så fedt, at det er så karikeret, fordi for eksempel nu, når han kommer ud for at sabotere bilen, så har han også sit racertøj på. Altså, det altså... kører de væk i en racerbil, eller hvad er det? Det opdager vi ikke. Vi ser bare, at Ludvig, han bliver fanget, og så... Ej, de kører væk i en eller anden bil. Man hører en racerbil. Jeg synes ikke, man kan se den så tydeligt, men man kan ligesom høre, at de kører mega stærkt. Men det hele, det er bare så... jamen, jeg synes, det er så fedt, og også det med, altså... Skurken, det hele er så karikeret, også aben, og meget måske karikeret lavet ham med sjejken der, og jamen, det hele er så... En anden ting, jeg ved ikke, om I lader mærke til, er scenen, hvor han endelig får penge til at lave Il Tempo Gigante, og de går i gang, og det bliver aften, og så ser man, at der kommer lyn ned på huset, og sådan en rigtig Frankenstein-stemning. Han mangler bare at hejse motoren op over huset, og så står og siger, it's alive! Ja. For det var... Der er mange fede små, men der er også et eller andet absurd i, at der er en oliesheik i... Bjergkøbing. I Norge, ikke? Op i en eller anden lille bitte by op i Norge, ikke? Der er han lige forbi med sit telt. Jeg synes også sådan politisk, at det er også en lille smule interessant, at det her med, at de drømme, som de går med, og som ikke kan udføres, de kan kun udføres, fordi at de sælger ud i gåsøjne, ikke? At storkapitalen kommer og redder dem, ikke? Og de reklamerer for Aladdin Oil, og det er det, der giver dem den store chance, ikke? Ja, det er sjovt, den der scene, der med kontrakten, hvor han sådan lige bliver presset til at skrive under, uden at de har læst den. Det er sådan meget sjov lille scene. Ludvig, han holder virkelig meget igen. Der kan kun komme dårlige ting ud af det her. Og i det øjeblik, han siger det, der tænker man, det er nok rigtigt. Og det får man og nok at se, at det har sin pris på en eller anden måde senere hen. Men det har det ikke. Der kommer kun gode ting ud af det. Spoiler. Sådan vi kan se i hvert fald, det er jo, vi har jo ikke set sequelen, hvor Sofus han bliver skinned alive, fordi han er stukket af med en der. Okay. For at hælde kogende olie ud over sig. Aladdin oil ud over sig. Men der er også det her designet af skurken, er altså også fantastisk, fordi ham der hjælperen, han har blodstofsmålet, han har sådan et lille bitte ansigt. Mm. Og så hans øjne og hans mund og hans næse er sådan samlet på sådan et lille bitte område. Så han kommer til at se så ond ud. Ja. Det er så sammentrykt. Og så er han åbenbart synsk, så han er den perfekte hjælpekører. Ja. Er han synsk? Ja, det siger de. Han er... Men det er fedt, at det der er selskab, apropos selskaber, der er sådan farlige. Det selskab, som blodstofmose kører for, det hedder så Snake Oil. Ja. Det er næsten ligesom Cobra Kai. Både det, at det er næsten ligesom Cobra Kai i Karate Kid, men også det her med snake oil er jo også et udtryk for noget, der er sådan, det er, når man sælger et eller andet, der egentlig ikke er, hvad det giver sig ud for. Det er bare et eller andet falsk. Det hjælper dig ikke på nogen måde. Det er helt vildt dyrt, men det er for eksempel, man sælger dyre kabler, og så kommer du hjem, og så er det virkelig bare almindelige kabler derinde i, men det er bare en fin indpakning. Ja. Det er snake oil. Ja, eller også er det sådan noget, det er sådan noget moonshine, som man bliver blind af at drikke. Det kan eller sådan et mirakel i westernfilmene, der er sådan et eller andet mirakelmiddel, der bliver solgt af en eller anden, skæm. Der er jo et helt Lucky Luke album, der handler om Doc Doxy, at der sælger det der meget farligt, som man så også kommer til at drikke selv på et tidspunkt. Hvad er jeres holdning til stop motion film sådan generelt, andet end den her skide dukkefilm? Det er fantastisk. det er essensen af filmmaking for mig. Altså, det noget af det, der er så fedt ved stop motion, det er, at det er så demokratisk en proces. Altså, det gør, at man kan skabe liv til ikke animerede objekter. Man kan skabe liv til stort set alt. Altså, om det er et askebæger, eller om det er en lampe, kan man få til at bevæge sig ved den her teknik, ikke? Og det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser, og alle kan lave det hjemme i stuerne. Og det den dag i dag, ikke? Og der er sådan en kæmpe undergrunds stop motion bevægelse på Vimeo og YouTube, hvor man sådan ser amatørfilmskabere, som ikke har nogen penge, lave en masse fantastisk film på den måde. Jamen det er meget sjovt, at det er kommet op igen, fordi, jamen det ved jeg ikke, jeg havde bare troet, at det var sådan noget, der var på vej væk, lige bortset fra Aardman og andre studier som dem. Så havde jeg ikke troet, det var noget, der ville persistere på samme måde som, altså, hvis man ser 10 år ude i fremtiden, så vil jeg tro, at det meste af det er dårlig computergrafik, og deslige. Det er svært for mig, ikke fordi jeg ikke kan lide det, jeg synes det er også, det er fantastisk, især hvis man ser, hvad Aardman kommer ud med, både af spillefilm og film til børn, serier, det er fuldstændig fantastisk. Men hvis man ser, at en film som den her tog 3,5 år om at blive lavet, de var godt nok også kun 5 personer om at lave den, men se på, hvor lang tid det tager. Jeg tror også, Chicken Run tog lige så lang tid om at lave og blive lavet. Der gik de der rygter om, at de indspillede de der 1-2 sekunder om dagen, eller sådan et eller andet. Det var helt sindssygt. Ja. Det er svært for mig, og altså, hvordan sulen kan man overbevise et produktionsselskab om, at det er en Hollywood-film, tager et halvt år om at lave. Vi får bare x antal fordrukne skuespillere ind og sige nogle linjer, og så har vi en eller anden film, som indtjener os cirka det, vi gav for den. Altså, jeg tror, det hele i en computer, så kalder vi en Transformers 5. Det er det. Hvordan kan man overtale nogen til, at vi skal bruge 3,5 år, 4 år om at lave en film? Altså, der sker meget på 4 år eller 3 år. Ja, men det kan man på grund af de succeser, der så har været. At man kan se, at der, hvor der har været nogle ildsjæle, som har givet og putte hele deres liv ind i de her filmer. Det skal man, hvis man skal lave en spillefilm i stop motion, så kræver det altså blod, sved og tårer, ikke? Og at man selv, eller man bruger hele ens væsen på at lave den her film, og det kommer til udtryk i manuskriptet og jamen, de små detaljer, og det kan man ikke genskabe på CGI. Altså det er sådan lidt, Il Tempo Gigante er sådan lidt nærmest et symbol på stop motion, hvis at de andre biler, det er CGI, ikke? Altså det, man kan ikke lave en Il Tempo Gigante i CGI. Jeg tror også, en af grunden til, at jeg er også meget stor fan af stop motion og dukkefilm og sådan noget der. Og jeg tror, en af grunden til, at jeg tror og håber på, at det er ret fremtidssikkert, det er, at der findes instruktører og producer i Hollywood og rundt omkring i verden, at der er store fan af de gamle Ray Harryhausen-film, der er store fan af Ivo Caprinos film her. Altså for eksempel, for lige at vende tilbage til George Lucas, han er jo fan af det, fordi han var jo blandt andet, han var jo producer på The Dark Crystal, som jeg husker tilbage i 80'erne. Henson lavet. Jeg mener, han var en af producerne på den. Og han har jo også altid, og der er også, hvad her det, Tim Burton og sådan nogen også, Guillermo del Toro og John Lasseter og sådan nogen også, altså at sådan nogle af de der ret store kræfter, at der, hvad her det, der kan bære det videre, at der kan tage den der essens, at der er i det, i de gamle film. Altså selvfølgelig er der nok ikke nogen, der vil stå ligesom Ray Harryhausen, han lavede film førhen, altså med han, at filmen blev indspillet, og så blev filmen lagt på hylden, og så havde han et halvt år til, at han kunne lave de der sekvenser i sin garage. Og så kunne filmen ligge og vente, til han var færdig, og så kunne de sætte den bagefter. Det er det nok ikke nogen, der vil binde an med mere, som jeg også snakker om i en dokumentar om ham, der kom ud for nogle år siden, hvor jeg tror faktisk, det var Del Toro, der sidder og snakker om det, at sådan fungerer Hollywood ikke mere, desværre. Fordi at når det er lavet, så skal det ud, og så skal det tjene penge, og så skal man videre til næste ting. Ja, det er jo netop derfor også, jeg tror, at jeg har svært ved at se, hvordan at der er nogen, der får overtalt nogen til at sige, at vi skal bruge 3 år om det her. Netop fordi, at der sker så meget på de der 3 år, at det... Men jeg synes jo et eller andet sted, Kasper har lidt ret. Altså, der er sådan en eller anden urform ved det. Altså, der er nærmest sådan en eller anden, den originale film over det, ikke? Fordi når man er et barn og leger med legetøj, så animerer man jo også dukkerne, eller G.I. Joe-dukkerne, eller Barbie-dukkerne, hvad fanden man nu har, til at udføre nogle roller, og give hånd, og slås, eller hvad det nu gør. Og det er jo egentlig det, man gør, når man laver stop motion, ikke? Og i starten af Hollywood, eller også i 80'erne, der brugte man jo også stop motion-effekten, altså Rancorn i Return of the Jedi er også stop motion, ikke? Så det er jo en effekt, der har haft lang levetid, ikke? Det er anerkendt også i de nye Star Wars. Ja, der er dårlige Star Wars. Jeg tror faktisk, at noget af det der race i episode 1 er også noget... Det er i hvert fald lavet med nogle hvad hedder det... Det hele er ikke bare spillet i en computer, så vidt jeg ved. Så det er jo den her meget sådan originale tanke, ikke? Og så, som Kasper siger, altså alle kan jo lave det i dag, for du kan jo downloade en app, der kan lave... Jeg ved ikke, hvor mange billeder det er. Du skal have 24 billeder i sekundet, ikke? Så kan du jo lave en app, der kan tage 24 billeder i sekundet, og så på den måde... Det behøves man jo ikke engang. Altså det kan blive så simpelt, at man kan nøjes med et billede i sekundet, og så har man en stop motion film, og så bliver det selvfølgelig mere og mere mekanisk og mere og mere stift. Ja. Ja. Men, som Nielsen var inde på, Ray Harryhausens monstre, en af grundene til, at de er blevet så elsket, det er jo også netop den her måde, de bevæger sig på, er en effekt i sig selv, den der imperfektion, den der hak. Og det der med, at de er personlige, de er faktisk ligesom, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det før, at Ludwig, han er faktisk den bedste skuespiller i filmen. Det er jo de der, at Harryhausen, han var god til at gøre figurerne. Det var ikke bare monstre, men det var også monstre, der faktisk var skuespillere. Altså for eksempel, hvor han kæmper mod skeletterne i, Jason and the Argonauts. Jason and the Argonauts, der, hvor at de der skeletter, som ikke burde have karakter, ikke burde... Er det ikke Sandbart, eller er det Jason and the Argonauts? Det er Jason and the Argonauts. Okay. Som ikke burde spil, sådan set, for det er jo bare skeletter, der går rundt. Altså, det er jo virkelig nogen, at man sådan set føler lidt med, at de får hugget hovedet af, og en af dem render rundt og leder efter sit hoved, og altså, det, ja. det er jo virkelig godt animeret. Altså, også de der monsters, nu han har lavet, det er de store monster, der angriber en af brugerne, en af de tidlige film, han har lavet også. Altså, det er jo også en, at man sad og følt for, ligesom man gør i de gamle Godzilla-filmer, sådan noget også. Det var så King Kong, for ikke at nævne det. Altså også nogle af dinosaurerne i Jurassic Park er jo også stop motion. Og man kan sige, helt op til den nye Lego-film, der har man jo også, den er jo så desværre lavet på en computer, men man har jo gjort rigtig meget for at få det til at ligne en form for stop motion. Ikke? Alle de her Lego-film, der ligger på YouTube, hvor det er Batman og Superman, der jagter hinanden, og det er simpelthen sådan, at fandt det nu. Men det kan man ikke helt. Uanset hvor godt software bliver. Man kan ikke genskabe den der kærlighed, der ligger i at skulle ned selv og bevæge de der folk. Man har forsøgt jo, altså sådan en som Tim Burton, han forsøgte jo med Mars Attacks. Den havde han jo, den var jo oprindeligt lavet til, at den skulle have været stop motion. Den skulle have været lavet stop motion. Det var det, der var tanken fra starten af. Men så fandt de så ud af, hvor meget det ville koste, og hvor lang tid det ville tage. Så lavede de det på computer i stedet for. Men de lavede det sådan, at der er de der fejl i, som der ville være stop motion. Og de lærte sådan, at der var de der hakker, forskellige ting, som der ville være stop motion. Men det er bare kørt igennem en computer, altså. Og der har Kasper ret, det kan man ikke. Altså ligesom man ikke kan lave film grain ordentligt i en computer, vel? Det prøver man også nogle gange. Hvis man optager noget digitalt, så prøver man bagefter at lægge grain på det. Og det bliver bare ikke det samme. Det ser ikke, men, det ser ikke lige så heldigvis vel. Så fungerer det skide godt med lens flares. Det virker bare, når det kommer på digitalt. Men nej, det sjove er jo, at jeg synes netop, hvis man ser de her... Stort set alle har jo lagt en film på, nej ikke alle, men rigtig mange lægger en film på, altså de samler et eller andet Lego-sæt i stop motion. Og jeg synes, det er så fantastisk at se. Og nej, det er ikke i 24 frames per sekund, men det fungerer. Det er jo netop det, der er sjovt, at det kun er i 10 frames eller 5 frames, fordi at man kan se, det hakker lidt. Og det, altså, det er det, der giver hele charmen. Og det sjove er jo faktisk, at en af de ting, der står, og så jeg kigger bag på Blu-ray på Bjergkøben Grand Prix. En af de ting, de fremhæver ved den her, at det er første gang, at man nu kan se den med 24 billeder per sekund. Ja, det lader jeg også mærke til. Og igen også, den er jo meget, meget flot, men man er godt nok også meget bevidst om, at det er meget lightsourcebiler til sidst i HD. Men alligevel den her sekvens til sidst, den her racersekvens til sidst, den er sindssygt godt skudt. Altså, man har virkelig indtryk af, at der er fart. Ja. Man har indtryk af, at de faktisk bevæger sig helt vildt hurtigt. Ja, og der er det med noget, der er gået så stærkt. Som... Nej, og de ligger sådan, og de kæmper om over hele hinanden, og det er spændende, og der kommer udviklinger. Og så kommer den her tog, ikke? Fordi han snyder selvfølgelig ham her, blodstrupsmose, han snyder selvfølgelig. Og så får vi selvfølgelig, vi har fået at vide, at han har den her radar til tog, ikke? Den skal selvfølgelig bruges, så den bliver jo så brugt her, ikke? Altså, det er fantastisk. Jeg kunne faktisk godt, have tænkt mig, at Blodstrupmose brugte flere dirty tricks, som han trykker på den knap, den hedder dirty tricks, end dem han egentlig bruger, fordi jeg synes egentlig, det var ret fedt. Det havde også en eller anden bondkvalitet over sig. Det minder mig lidt om nogle af de der, nogle af de gamle Connery bond, hvor de er efter ham, og så han smider olie ud, eller de prøver at løfte bilen på en helikopter, hvad fanden ved jeg. Jamen, jeg tror, man kunne lave et helt podcast om det der med, og hvordan man genskaber fart. Altså, jeg kan ud, når jeg har spillet computer op igennem årene, ikke? Altså, de der udviklinger, der var fra spil til spil, til det gamle Outrun, og så dengang Lotus kom, for eksempel, hvor vildt det var, ikke? Altså, hvordan man kunne se tingene bevægede sig imod en på en helt ny måde. Altså, det der, hvordan de blev bedre og bedre til at genskabe den der illusion af fart i 2D-3D. Det var virkelig fedt. Altså det er lidt et sidespor, men det er rigtigt. Fordi det er faktisk svært at fange det. Jeg synes, nogle af dem, der fanger det allerbedst, det er faktisk nogle af de der... Det er faktisk sekvensen i, for eksempel i den anden Bourne-film til sidst, der hvor de kører mod hinanden, de der taxa. Der har man virkelig indtryk af, at de kører stærkt ned igennem den her gade. Men også... Moskva, ja. Ja, det er en fed sekvens. Men det fungerer rigtig godt her, man er virkelig indtryk af, at det går meget, meget stærkt. Et andet tidspunkt, hvor jeg også tænker på, at det går rigtig stærkt, det er faktisk i den nye Mission Impossible, der hvor vi nærmest er ned og ligge sammen med den på motorcyklen, det ved jeg ikke, om I har set. Nå, men der er noget ret, det er ret fedt filmet faktisk, og det er faktisk en god pointe, Kasper. Jeg synes, det er svært at filme fart overbevist, sådan man er med, og ikke bare en tilskuer til det. Jeg har faktisk en rettelse til før. Jeg sagde, at det var The Dark Crystal, han er produceret af Lucas. Det var, hvad hedder Labyrinth. Så det var en af de to store Henson-film på den gang. Jamen, er det ikke Lucas, der er med på begge? Er det ikke Lucas' film, der har produceret begge to? Det tror jeg nok, det er. Men jeg ved ikke, om Lucas så er decideret producent på den begge to. Han står kun som executive producer på Labyrinth. Okay. Men det er jo i forbindelse med, at ham og Frank Oz har arbejdet sammen også. Ja. Men det er meget norsk. Det er jo sjovt, hvordan at Ben Fabricius Bjerre, han er kommet med ind og har lavet det her fantastiske soundtrack til. Og den her film, den er jo kørt i 30-40 år i Norge, i biograferne. Og det er den biograffilm, der nogensinde har indtjent mest i biografen. Og nordmændene, det er jo virkelig et arvesølvet af norsk film, det her. Der var på et tidspunkt, at Ben Fabricius Bjerre, han havde sagt til en nordmand, at det var ham, der havde komponeret musikken til filmen, og der var han lige ved at blive angrebet og overfaldet, fordi det kunne i hvert fald ikke passe. Det var i hvert fald norsk. Så det er meget sjovt, at de er så, altså det er virkelig deres. Det er virkelig deres. Ja, den har kørt 28 år uafbrudt i biografen, fra 75 til 2003. Det var sikkert. Altså. I Norge, Moskva og Tokyo. Det er lidt vildt, at den også har holdt ved i Moskva og Tokyo. Det synes jeg er lidt Ja, hvordan er det? Den er der er 4,5 millioner mennesker i Norge, den ser, der er 5,5 millioner i Norge. Det er en succes. Men har vi noget lignende i Danmark? Altså det tænker jeg lidt på. Har vi noget, vi kan ligesom på samme måde... Altså vores afslut, det er jo noget af det, som er noget af det, Ballinger har haft berøring med, og hvor der jo så også har været, det er Olsenbanden og Matador. Ja. Og det er jo sjovt nok også, Ben Fabricius Bjerre, der leverer musik til dem. Ja. Altså måske især Olsenbanden, som også har fået en kæmpe stor fanskar uden for Danmark. Altså blandt andet i Norge, og også især i Tyskland, ikke? Hvor man stadigvæk kan købe t-shirts med Benny og de andre. Men det er jo en serie af film. Det her, det er jo én film, der har holdt igen i så mange år. Altså det er jo ret fantastisk. For der er jo ikke én Olsenbanden-film. I stadigvæk sender. Nej, det er sådan, hvis man skal se, hvis jeg forestiller mig, at hvis man spørger nordmand, er der én norsk film, du gerne vil have, jeg skal se? Hvis du bare må vælge én, hvad vil du så vælge? Så er det højst sandsynligt Bjergkøbing Grand Prix. Så er det Trolljægeren. Det er også en fantastisk film. Ja. Men har I set nogle af de andre Caprino-film? Fordi det har jeg ikke. Carlos Bactus. Ja, den tror jeg aldrig, jeg har set. Men de har også lavet sådan med en eller anden, jeg så den der, der er jo ret meget ekstra at tale med. Og ham der den nuværende ejer af Caprino, som Maria, hun påpegede, han ligner sådan en eller anden buschauffør, der kører ned i Harzen eller sådan noget. Han står der læner hen over bordet. Kattebuschauffør. Hvad siger du? En kattebuschauffør. That's a movie. Ja, kattebus. Mario Caprino. Sønnen. Han hedder Super faktisk Mario Caprino. Hey, it's a me. Nej, undskyld. Men han fortæller jo så om nogle af de andre film, vi har lavet. De har lavet sådan en med sådan et eller andet flyvende, noget med et flyvende skib også, og sådan noget, som jeg ikke kendte. Ikke noget, der siger noget. Nej, okay. Jo, er det, jeg troede, der var russisk. Jamen, der var bare nogle klip for et eller andet, som var deres største hit, indtil den her kom, snakker han om. Der findes sådan en med et flyvende skib, hvor han samler sådan nogle folk op undervejs, der kan noget hver især. Sådan rigtig eventyragtig, hvor der er en, der kan løbe mega hurtigt, og så er der en, der kan noget andet, og en, der kan noget tredje. Og så skal de op og deltage i en eller anden konkurrence for at vinde en prinsesses hjerte, eller sådan et eller andet. Den er mega fed, den film. Den har jeg set i fjernsynet for mange. Det er jo sagtens, den har været i fjernsynet, altså. Ja. De har jo sendt meget russisk og tjekkisk og sådan noget førhen, altså nu er det jo mest amerikansk, man ser. Jeg kan huske sådan en, nu hvis der er stop motion, så kan jeg huske sådan Peter og Ulven. En, der er lavet, som også er tjekkisk, nu er jeg, der kan huske den. Hvor jeg tror nærmest, det er sådan, det er nærmest, vi er ude i sådan en dukke, hvor det sådan er med sådan, hvad hedder det, hånddukke-agtigt, sådan, hvor der er sådan nogle snore i den, snordukke-agtigt. Hvad hedder det? Marionetter. Men er det ny? Marionetter, ja, sådan noget marionetter. Ja, den er ikke sådan ny. Den er gammel, den er meget gammel, tror jeg. Men altså, jeg vil lige indskyde, hvis at man har lyst til at se, hvad stop motion kan, så vil jeg anbefale sådan noget, som Jan Svankmajer er ligesom den store mester inden for genren, især altså, laver avantgarde-film, også Quake Brothers. Jeg tror, tror de engelske, og så Yiribata. Det er, ja, det er tre af de store. Er det nyere film, de laver, eller er det gammel? Det er noget gammel lort. Gammel lort. Ja. Okay. Men er der ikke også noget med, at Lynch har også lavet en række stop motion, har han ikke det? Eller har han kun lavet, har han aldrig lavet stop motion i alle de der små kunstprojekter, han lavede? Er der ikke noget af det, der har været stop motion? Jeg kigger i din retning, Kasper. Det ved jeg ikke. Nej, okay. Men jeg kunne forestille mig, at der er en del af det der Eraserhead, som måske er stop motion. Ja, altså den der kylling, tror jeg da helt sikkert er, ja, det. Og jeg tror der også, der er noget i Blue Velvet, er der ikke det? Nå, nej, det kan være, det tror jeg. Der er i hvert fald noget, jeg kommer også til at tænke på, kender I det amerikanske band Tool? Yep. Ja. Ja, de har jo også lavet en række ret fede videoer, hvor der også bliver brugt stop motion i. Sådan med en mand, der kravler rundt. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. De er også ret til fede. Skissem, måske. Ja, det kunne godt være, du den. Det er der, hvor han åbner en masse... Ja, han lukker nogle, åbner nogle skuffer og sådan noget af i fængslet, ja, ned i en kælder. Ja, det er mega fed. Det er rigtig fedt lavet. Men netop inden for musikvideobranchen, der kan man også sige, at teknikken lever i bedste velgående, må man sige. Hvad er der nyere eksempler på det der? Tool, det er da rimelig nyt. Ja, okay. Ja, okay. Men jeg synes bare, jeg ser det. Og også Coldplay lavede også den der, hvor han ligger på gulvet, og så maler de gulvet omkring ham, hvor han flyver blandt andet, og han kæmper mod en kanin, der skyder med pile og sådan noget. Jamen, det er faktisk også, hvis man ser på mange... Der er mange af de større YouTube-kanaler, der er mange af de her YouTube-kendisser, som forklarer et eller andet, anmelder en film, eller forklarer, hvordan den fungerer, et eller andet. Meget af det er faktisk også lavet med stop motion, med de animerer, lige tegner lidt, og tegner lidt mere. Og det er jo også en form for stop motion. Det er jo det, det er. Altså, primitiv animation er jo stop motion. Ja. Det er jo også, altså de tidlige Disney-film, det er stop motion. I hvert fald til og med Bambi, tror jeg, hvor de har brugt de her store multiplanskameraer, hvor kameraet skyder ned igennem en masse glaslag, hvor de så flytter de forskellige objekter, sådan at de får dybde i billedet, selvom det er 2D, så at sige. Okay, ja, det er jo selvfølgelig også en form for, ja. Og det er sjovt. Det sjove er jo, at de gør det jo også, Studio Ghibli, Miyazaki, der ligger en fantastisk dokumentar på den amerikanske Netflix, The Kingdom of Dreams and Madness, omkring Studio Ghibli og Miyazaki, hvordan det hele startede. Og de sidder jo og tegner de her skide... det hele er jo tegnet, og storyboards og det hele, og man følger dem sådan, hvordan de laver en film deri, og hvor mange sæt, de skal nå at lave hver dag, og farvelægge, og det er ret fantastisk at se, at de stadigvæk laver film på den måde. Og at han ikke har planlagt historien på forhånd. Der er ingen, der ved, hvordan det slutter. Han sidder bare, så tegner han... en frame mere, og sender videre til faglæg. Nå, det er det, der sker, og så... Og den kan klart anbefales, hvis man godt kan lide Studio Ghibli's film. Ja, de fleste. Ja, det kan de fleste. Nå, skal vi til at runde Bjergkøbing Grand Prix af? Har I mere? Altså, jeg er jo næsten ked af, at vi ikke kan sige mere, men den er jo bare så god. Altså, det er en virkelig god film, der virkelig sådan... både transcenderer sin tid, men også transcenderer sit væsen. Altså, fordi i starten, der tænker man sådan lidt, jeg tænkte i hvert fald lidt i starten, at jeg tænkte sådan, kan jeg nu komme ud over det her med, at det dukker? Kan jeg komme ud over det? Og vi skulle faktisk ikke længere lige starten, efter vi har haft den der nærmest smukke Bertha. Kan I huske den der skønne Bertha? TV-serie. Skønne Bertha. Start med alle de her maskiner, der bobber og gør ved, for at jeg var med, og for at jeg fuldstændig havde glemt, at... før jeg bare var inde i historien, og ikke tænkte over længere, at det var animerede dukker. Altså, jeg synes hurtigt, man bliver hurtigt solgt på historien og lever sig med. Men lidt ud af den så til sidst igen, hvor jeg sådan kan se i HD, hvor meget lightersbiler de er, men altså, ja. Det er bare en fantastisk film, så grund, altså, hvis vi ikke får sagt så meget, så er det egentlig bare fordi, der er ikke så meget kritisk at komme efter. Altså, det er en rigtig god film. Ikke hvad jeg så kan nævne i dag. Det har vi ikke, nej. Den er svær at få fat på, kan man sige. Man kan få fat, man kan købe den i Elgiganten herhjemme, og 150 kroner koster den lige nu på Blu-ray, og så kan man købe den på deres hjemmeside, caprino.no. Så den er lidt dyr og lidt svær at få fat på, men den er klart det værd, og børnene vil stadigvæk elske den, vil jeg våge påstå. Jeg synes faktisk ikke, det er dyrt i forhold til, at den er på Blu-ray, og den er enormt flot remasteret. Jeg var meget sådan i tvivl omkring, om de havde fjernet alt grain og gjort den sådan fuldstændig, fået den til at ligne et videospil eller et computerspil. Men det gør den overhovedet ikke. Den er rigtig, rigtig flot remaster, og både billeder og lyder rigtig godt, og der er helt vildt meget lækkert, rigtig meget ekstra materiale med, hvis man virkelig vil gå i dybden med den. Så jeg kan kun anbefale, jeg har bestilt den direkte fra Norge af, og den kom i løbet af 3 dage, tror jeg. Og jeg gav det samme, som du gav for den, tror jeg, i Danmark, med shipping. Ja, det samme her. Jeg bestilte hele boksen med alle filmene, så jeg glæder mig til at se, hvad han ellers har lavet. Og det, de kommer også i løbet af 3 dage. Det synes jeg, det er vildt. Det er norsk effektivitet. Ja. Og der ligger den faktisk i den film, du snakker om, med det flyvende skib. Fedt. Den hedder Askeladen og de gode hjælperne. Okay. Den er fra 61. Ja, det glæder mig til. Du må lige vende tilbage, Kasper, om det er den, du tror, det er. Det er det, fordi han er ude at samle dem ind, de der, der skal hjælpe ham. Så det er den. Den er faktisk, jeg husker den, som om den var cirka lige så god. Altså, den var også virkelig, virkelig fantastisk. Ja, så det er en stop-motion-udgave af The Quest? Ja, faktisk. Ja, uden Jean-Claude. Ja. Hvem er han? Ja. Hvem er Dukke? Ja. Nå, skal vi... Ja, jeg har et lille tip, hvis man godt kan lide stop motion, så lige for tiden på Amazon, den britiske Amazon, der kører de et tilbud med 2 DVD'er eller Blu-rays for 5 pund. Og der er der blandt andet en 2-disk udgave i af Mary Harryhausen, der er fyldt med alle hans gamle Mother Goose dukkefilm, og alt det tidligere han lavede, og så er der en forskellige dokumentarer og sådan noget på, sådan 2 diske fyldt med Ray Harryhausen, goodness. For 4 pund, så kommer det måske op på med porto, hvis man køber en anden film. Men vi snakkede også om før, det der med moderne film. Altså, der er jo også Fantastic Mr. Fox, som jeg desværre ikke har set det hele af. Jeg kom i gang med den, og så var jeg en aften, jeg var træt, og så fik jeg ikke set den. Så jeg skal have set den. Men den rigtig skulle også være ret fantastisk. Den er super fed, og det er, jeg vil sige, det er en af hans bedre, faktisk. Selvom han har lavet ret mange gode filmer. Jeg kan godt have det lidt so-so med, hvad hedder han? Wes Anderson. Jeg kan godt sådan, ja. Det kan godt blive lidt for meget, det kan godt blive lidt for meget en stiløvelse for mit temperament. Ja, så, den her, den har sgu sin egen charme, og historien holder. Den er jo så også baseret oprindeligt på en Roald Dahl-historie. Ja, der er også noget som Vinden i Piltræerne. Det er jo også den der danske, ja. Eller det er jo ikke dansk, men det der blev sendt på dansk TV. Det er næsten så britisk, som det kan være, vil jeg sige. Ja, men altså, jeg kan huske det på dansk tale, så det er derfor, jeg siger, det næsten er dansk. Men det husker jeg også som rigtig godt, og fedt animeret også. Det er godt, man skulle prøve at opsøge det igen. Du kan få en boks i England, hvor der er, hvad her, de 4 sæsoner og de 2 spillefilm med for 16 pund og sådan noget. Ja, men uden Anne-Marie Helger. Og det, er det kan, altså du, heller, det kan du heller ikke få i Danmark. For de har lagt nye tal på med, jeg tror det er intet ondt imod ham, men jeg tror det er Sebastian Klein, og det er sgu ikke det samme som Anne-Marie Helger. Nej, det er ligesom man ikke kan få Abekongen med den der danske tale med Poul Dissing. Nu ligger den faktisk på YouTube til dem, der er interesseret i det. Og, kan man og i god kvalitet, der den har været udgivet i, den er jo renset et eller andet sted, jeg tror det ikke. Højst sandsynligt i Kina, de har udgivet en renset udgave af den, og så har de lagt det gamle danske lydspor på. Ja. Det er virkelig også en god film. Fedt. Den tror jeg faktisk ikke, jeg har set, siden jeg var barn. Det var godt, I lige nævnte. Den tror jeg lige, jeg vil... Der er lige en søndag eftermiddag der. Det vil man sige, det er fast, men den har jeg godt nok... Det er nok også en af din søn, han vil synes er god, tror jeg. Ikke, den er lidt for... Godt ved, den er for mørk, det ved jeg ikke. Ja, det husker jeg den som, men nu har jeg så heller ikke set den i... Ja, 30 år eller et eller andet sindssygt. Hold nu kæft, der er ikke noget PG-13 i de knævne filmnødder. Nej. De skal bare udsættes for Saw 1, 2, 3, 4, 5. Jeg ved ikke, hvor mange der er lavet. Ja. Altså nu når han synes, de der små sorte nullermænd i Toto var uhyggelige, så tror jeg... Ja, godt, at vi lige skal vente med at wrap up. Nej, jeg ved heller ikke rigtig, hvor meget jeg mener det. Bare vent. Til du får børn i den alder, så skal jeg nok lige komme forbi med en boks. Freddy-boksen. Nå, næste gang har det jo været Christoffer til at vælge film. Og første gang, da vi prøvede at optage det her, der valgte vi jo for ham, fordi han gad ikke deltage. Så måtte vi måtte jo vælge, hvad han synes, vi skulle se. Og det har jeg gjort. Jeg har valgt en stille... Det minder på mange måder om den her. Den er semi-stop motion, men jeg tænkte, det var ved at være tid. I don't like sand. Så vi fik noget godt. It's coarse. I don't like what this going. Vi mangler jo en film. Åh, nej. Vi Nej. Nej. Nej. Kan vi så ikke, når vi engang... Når du på et eller andet tidspunkt har fået præsenteret den, kan du så ikke også sige... På et andet tidspunkt, så tager vi også de gode filmeserien. Ja. Om dem. Vi har jo set episode 1 og 2, og her til jul kommer der jo en ny, forhåbentligvis god Star Wars film. Så det er jo ved at være på tide, vi lige får rundet prequels af, fordi så kan vi med ro i sindet sige, dem vil vi aldrig se mere. Så vi mangler jo at se træerne, som... Altså man kan sige, at det gode ved træerne er vel, at... Kan vi ikke blive enige om, at det er... At det er færdigt derefter. Det er den bedste af prequel-filmen, er det ikke det? Jo, det kan næsten ikke blive værre, vil jeg sige. Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Jo, jeg tror det. Det tror jeg, det skal lige komme an på en prøve, men jeg husker det sådan, men det kan sagtens have ændret sig. Altså jeg havde ikke lyst til at hoppe i et stort, dybt hul, da jeg kom ud af biografen på træerne. Kun et lille hul. Et lille, ikke så dybt hul. Jeg er ikke lyst til at skære dig så meget i armen, som i de andre. Så jeg tror der er jo potentiale for, at det bliver fedt. Et fedt gensyn. Super fedt. Yeah. Og jeg tænkte, hvis vi har jo snakket om, hvis vi lige kan få det til at fungere, så kunne vi jo lave det som et kommentarspor, eller se det sammen med os. Så det kan vi lige overveje, og se om vi kan få til at virke. Ja. Så det synes jeg, vi skal gøre til næste gang. Det var godt valg, Christoffer. Det var godt. Jo, jamen det flot, jeg er glad for at kunne lide den. Ja. Og derefter så har vi jo vores podcast 100, som vi også er ved at få så småt planlagt. Så det skal nok blive godt. Nå, skal vi ikke sige, at det var nok for i aften? Jo, og så tak for kommentarer og, ja. Og ja. Alt muligt på den her. Altså, der har været ret meget aktivitet inde på, både på vores Facebook-side, og så selvfølgelig også inde på vores forum, som jeg synes, det er helt vildt fedt, at der er så meget aktivitet derinde med alle mulige ting, der bliver kommenteret på, og filmting, der bliver smidt op, så keep it going. Og I må endelig også gerne lægge en kommentar eller en anmeldelse af os inde på iTunes. Meget gerne, ja, fordi det er muligt. Det hjælper andre med at finde vores podcast. Gør det? Hører vi. Det hører jeg. Okay, det er godt. På vandrørene. Ja. Så, ja. Det siger min insight man inden for Apple, det siger han. Cool, jamen helt sikkert. Det, ja. Skal vi så ikke sige, det var det? Jo. Og så ses jo. Vi til, til Star Wars. Yeah! Vi kan lige få sådan lidt outro-musik. Det er godt. Igen, man sætter og tænker på de gode film, altså. Så får du ham igen med hans sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Det har han jo ret i. Ja, det er godt, det der. And one day I'm gonna let me stop people from dying. But I am grown up. You said it yourself. Ja, kun gode clips med ham derfra. Stop. Det er det, han står og laver tilnærmelse til hende, bare fordi hun ikke vil gå i seng med ham. Kom så. Du vil jo gerne. Jeg er næsten du vil gerne se min lightsaber. Jeg ved. Ja, som man siger. En action, ja, som man siger. Nå, tak for i aften, gutter. Tak for i aften. Tak for i aften. May the force be with us next time.